Smartfony zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lutego, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Premier Szydło opuściła szpital wojskowy w Warszawie, teraz będzie odpoczywać, ale we wtorek pokieruje już posiedzeniem rządu. W poznańskim sądzie zeznawał partner Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Kontynentów na Ziemi może być 8, a nie 7, tak twierdzą naukowcy. Po tygodniu szefowa rządu opuściła szpital przy Szaserów w Warszawie. Teraz kilka dni spędzi w willi rządowej przy Parkowej. Premier do Wojskowego Instytutu Medycznego trafiła w miniony piątek po wypadku z udziałem rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Przed szpitalem przy Szaserów jest Ksenia Maćczak. Powiedz, co dokładnie mówiła premier Szydło. Premier przede wszystkim dziękowała tym, którzy ją ratowali i opiekowali się nią, służbom, ratownikom medycznym i policji, także szpitalowi w Oświęcimiu i Wojskowemu Instytutowi Medycznemu w Warszawie. Podkreśliła, że teraz kilka dni spędzi w rządowej willi przy Parkowej, gdzie jeszcze będzie odpoczywać, ale weźmie udział we wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Dziękuję za troskę, a wszystkim Państwu chcę przede wszystkim podziękować, wszystkim Polakom, tym, którzy przez ten tydzień okazywaliście mi tak wiele serca. Dziękuję za wszystkie SMS-y, za wszystkie telefony, maile, listy. We wtorek zobaczymy się na konferencji w kancelarii po posiedzeniu Rady Ministrów. A chwilę później rzecznik rządu Rafał Bochenek przekazał, że najbliższe posiedzenie Rady Ministrów oraz konferencja po będzie dotyczyła sieci szpitali. Tak, ten projekt pojawi się we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów i będzie przedmiotem dyskusji ministrów, także serdecznie Państwa zapraszam już teraz na wtorkowe posiedzenie, jak również na konferencję prasową, na której będzie obecna również pani premier. A tymczasem tutaj w szpitalu pozostaje jeszcze funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Jeszcze przez jakiś czas będzie musiał pozostać pod obserwacją lekarzy. Jednak jak zapewnił rzecznik rządu, będzie pod właściwą, fachową opieką lekarzy. W tej chwili oficer BOR przechodzi jeszcze rehabilitację. Mówiła Ksenia Maćczak. Bardzo dziękuję za informację. Dziś prokuratura przesłuchała 6 ratowników medycznych, którzy byli na miejscu wypadku przed tygodniem. W sumie kilkadziesiąt osób, w tym funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. W planach także przesłuchanie premier Szydło. Dokładnego terminu jednak brak, ale wiadomo, że dojdzie do niego w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Partner Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman w poznańskim sądzie zeznawał bez obecności dziennikarzy. Mężczyzna poprosił, by na czas jego przesłuchania sąd utajnił proces. We wniosku napisał, że tu cytat, potwierdzenie jego związku homoseksualnego z oskarżonym może go narazić na hańbę. Wskazał też, że obawia się szykan i wykluczenia społecznego, tym bardziej, że jego dane zostały ujawnione podczas telewizyjnej retransmisji w pierwszym dniu procesu. Sąd rozprawy nie utajnił, publiczność mogła zostać na sali rozpraw, ale wyprosił dziennikarzy. Sędzia Magdalena Grzybek powołała się przy tym na przepis. Obecność mediów, przedstawicieli mediów mogłaby działać krępująco. Świadek szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko i dlatego zarządzam opuszczenie sali rozpraw przez przedstawicieli mediów. Wcześniej przez 3,5 godziny zeznawał chłopak Ewy Tylman. Na salę rozpraw przyszedł w kominiarce. Jest funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak mówił Adam Z. W rozmowie z nim kilkakrotnie zmieniał wersję wydarzeń. Już wiadomo też o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu z zabójstwa na nieudzielenie pomocy. To przestępstwo jest zagrożone dużo niższą karą, do 3 lat więzienia. Europa, Azja, Australia, Afryka, obie Ameryki i Antarktyda, 7 kontynentów. Możliwe jednak, że niebawem to grono się powiększy, bo nowozelandzcy naukowcy są przekonani, że odnaleźli kolejny kontynent – Zelandię. To obszar sąsiadujący z Australią, liczy blisko 5 milionów kilometrów kwadratowych, ale w 95% jest pod wodą, mówi geolog Nick Mortimer. To zajęło nam sporo czasu, bo aż 20 lat, ale w końcu dotarliśmy do punktu, w którym jesteśmy pewni i możemy przedstawić Zelandię całemu światu. Gdybyśmy pozbyli się wody z oceanów, wówczas moglibyśmy zobaczyć łańcuchy górskie i wielki kontynent. Mamy nadzieję, że niedługo Zelandię będzie można znaleźć na szkolnych mapach. Przedstawienie nowego kontynentu całemu światu jest bardzo ekscytujące. Według naukowców Zelandia to pozostałość po superkontynencie, który istniał 200 milionów lat temu. W Jarocińskim Starostwie urzędnicy nie będą obchodzić imienin i urodzin. Zarząd powiatu wydał oświadczenie, że takich uroczystości w godzinach pracy nie będzie można celebrować. Za tym przykładem poszedł cały urząd. Wszystko dlatego, że pracownicy nie czuli się zmuszeni składać życzeń szefom. Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam... Kamień serca spadł pracownikom. Teodor Grobelny, starosta powiatu jarocińskiego. Bo wtedy nie wiadomo, czy iść do starosty, do kierownika i składać te życzenia, czy nie składać. Po prostu już jest jasna rzecz, że nie obchodzimy, mają kłopot z głowy. Na samym świecie jest tak samo. Stanisław Krajski, specjalista od Savoir Vivre. Są trzy formy, albo nikogo nie informujemy o tym w pracy, nie ma takiego obyczaju w pracy, albo zaprasza się do jakiejś kawiarni czy restauracji zaraz po pracy, albo chodzi się jakoś krótko w pracy. W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy nie mamy nic przeciwko. Rzeczniczka warszawskiego ratusza Agnieszka Kłąb. Jeśli pracownik, który obchodzi dzisiaj imieniny czy urodziny, przyniesie na przykład cukierki, poczęstuje kolegów i koleżanki. I jeśli na tym się oczywiście kończy. Obyczaj, jeżeli jest rozsądnie wprowadzany, jest dobry, bo jest to element integrowania zespołu pracowniczego, a zintegrowany zespół zawsze lepiej pracuje. Tylko musi obejmować wtedy wszystkich pracowników. Tym tematem zajęła się Paulina Kozion i to był serwis Trójki, kolejny za godzinę. Na północnym zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach na wschodzie kraju opady śniegu, w wielu miejscach gęste mgły, temperatura minimalna. Na przeważającym obszarze kraju od 0 do 2 stopni, cieplej do 3 stopni lokalnie nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia drugą w tym cyklu premierę. Michał Turowski, Marchwicki. To w tę niedzielę po 21:00. W marcu 1970 roku w domu Marchwickich pojawiła się milicja. Teatr Polskiego Radia, Trójka i Instytut Teatralny polecają. Co pan używał, haka czy łyżki? Panie poczniku, ale ja nie mogę przecież powiedzieć, że używałem. Przecież ja tego nie robiłem. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że... Raz dane zawsze. Rokowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz. Gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Uwaga! Nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor Grupa Lotos. Sponsorzy Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny Trójka. Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skwerek Trójki w samym sercu Szklarskiej Poręby, tutaj jesteśmy i stąd 1829 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Piękna data, 17 lutego 2017. Chyba, Sylwia, nastraszyliśmy naszych dzisiaj widzów i słuchaczy, bo nie ma pozdrowień. No to będzie bardzo miło i przyjemnie. Na 29 z 25 i 21 tygodni na liście T-Love. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Tila w Pielgrzym, 21 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 29, 1829 notowanie listy. Mamy pierwszego gościa. Tymek, jak ty masz na imię? Tymek. Tak myślałem, kurczę. A ile masz lat? 7,5. No i jeszcze o tej porze nie śpisz? Nie. Dlaczego? Bo tu przyjechałem i nie mam nigdzie łóżka. No fajnie. Możesz tu się bachnąć na tym łóżku Kosylwi, wiesz? A kogo chcesz pozdrowić? Mamę i tatę i całą moją rodzinę. Bardzo ci dziękuję. A cukiera chcesz? Mówi, że tak. Znaczy, kiwa głową, że tak. Tymek, dziękuję ci bardzo. Ile ty lat masz? 7? 7,5. A, to następna piosenka nosi tytuł 7,5. T-Love na miejscu 28. Niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty, więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty, a ty. Woo! iluzji tej pokłony twe. Po co mam o nie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, no a tak naprawdę 7 nosi tytuł ta piosenka, zespół Tila, w 2 tygodnie na liście, 2 oczka do góry. Marysia miała przygodę na drodze, bardzo prosimy jechać ostrożnie, bo można skasować samochód. Szczęśliwie Marysi nic się nie stało, pozdrawiamy serdecznie. A ty jak masz na imię? Hania. Haniu, ile masz lat? 8,5. Właściwie to już nie powinienem pytać, tak 7, nie? A kogo chcesz pozdrowić? Mamę, tatę, babcię i dziadka. I całą radę, ja mam 3. Dziękuję ci bardzo. A ty przyjechałaś tutaj skąd? Z Jeleniej Góry. To już teraz wiemy. Babcia, dziadek z Jeleniej Góry, tak? Nie. A skąd? Z Jaksic. A, no to teraz się wszystko wyjaśniło. Dziękuję ci bardzo. A chcesz cukierka? Nie. No, dziękuję. 8,5, a już się odchudza. Proszę bardzo. Cykla, Red Hot Chili Peppers na 27. Yeah. z udziałem Eltona Johna i Benny'ego Taupina to Sick Love i Red Hot Chili Peppers na 27. ze Szklarskiej Poręby 1829. wydanie listy z festiwalu Trójka Górą. Antosia w naszym studiu. Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić moją panią Lidię z przedszkola i Kornelkę. Bomba, a powiedz mi, co ty masz na tej czapeczce wyszyte? To jest bałwanek? Nie. A co? Misiu. A misiu, no jak mogę pomylić? No, oczywiście, że misiu. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego. No tak, no, misiu, no jakże mogłem pomylić. Kings of Leon, Waste the Moment na 26. Waste a moment, nie tracimy ani chwili. Kings of Leon w tym tygodniu minus 4, tak wyszło na miejscu 26. Zosia, dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry. A ile ty masz lat? 9. Idziemy w dobrym kierunku. Kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam moich rodziców, moją ciocię, wujka i ich syna. No a skąd jesteście? Z Jeleniej Góry. Dzięki, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To Zosia mówiła, a ja teraz powiem, że na 25. będzie Blackfield. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard, but you're late from your plate. So how was your słabiutko, liczyłem na pierwszą dziesiątkę, a tu z 17 na 25. How was your ride? Zespół Blackfield. Lidia w naszym studiu, dobry wieczór. Dzień dobry. A skąd ty przyjechałaś? Z Bornego Sulinowa. Pozdrawiasz? Mamę, tatę i wszystkich znajomych. Tata się ucieszył wyraźnie. No dobrze, bardzo ciebie też pozdrawiamy, dziękuję ci bardzo. 2015, zespół Hej, na 19 tygodni na liście, dziś na 24. Wzięcia nie miała śmierć. przez fosę rzuciłam most. To pierwszy taki rok. I każdy rok jest wyjątkowy. 2015 też taki był zespół Hej, w tym tygodniu na miejscu 24. A w naszym studiu Michasia. Dobry wieczór. Dzień dobry. A skąd ty jesteś? Z Głogowa. I co robisz w Szklarskiej? No, jestem na feriach i jeżdżę na nartach. Cudownie. Tylko troszkę się rozpadało dzisiaj, prawda? Mhm. Kogo pozdrawiasz? Mamy, tatę i ogólnie moją całą rodzinę. Dziękujemy ci bardzo. To będzie Brodka, My Name is Youth na 23. No tak, Brodka tak się kończy, ale pojawi się jeszcze po 22 w tych lamentach. My Name is Youth na miejscu 23. 1829 notowanie listy i prawie 20:30. A ty, chłopcze, jak masz na imię? Krzysztof mam na imię. A ile masz lat? 45, jutro kończę. Sylwia, no miał być jakiś drobiazg tutaj. No ja tak malutki, malutki taki jest. Dobrze, Krzysiu, to pozdrawiaj. Pozdrawiam całą rodzinę Nowickich z Wysokiego Mazowieckiego, wszystkich znajomych z Radzymina oraz Lidzbarka Warmińskiego, a szczególnie pozdrawiam moich serdecznych przyjaciół, Asię i Tomka Witków. Tomku, zrobiłem to dla was. Cześć! Dzięki. Krzysiek bardzo przygotowany. Florence and the Machine na miejscu 22. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the to check. You're always on my mind. You're always on my mind. And I never minded being on my own. Then something broke in me and I wanted to go home to be where you are. But even closer to you, you seem so very far. I still see you in the light. for you the shadows fall and it's beautiful. Wish that you were here, Florence and the Machine na 22. miejscu, a w naszym studiu Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd ty jesteś, Krzysiu? Z Warszawy. A i co, jesteś na feriach, tak? Tak. Jak, jeździsz trochę na natach? Tak. Ale wolisz takie dwie czy jedną? Dwie. No dobra. Kogo pozdrawiasz? Tatę, szczególnie tatę, który jedzie teraz i na pewno tego słucha i całą rodzinę. No okej, okay, dzięki, pozdrawiamy. Szczególnie tego tatę, który jedzie i słucha teraz. To był Krzysiu, a to będzie Madzia, Artur i Piotr. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nieładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołomi. Gdy zabierzesz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką zniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu głosem prosto w nos. Każdy twórca co za młodu wiesz, czy Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stane i znienacka walne, dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu i głosem prosto w nos. Świat być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się odpowiedni mieć entrę. Ważne, żebyś jako lajek w każdej chwili mógł powiedzieć. Obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celu i głosem prosto w nos. Jutro, Artur Andrus będzie największym gwiazdorem w Szklarskiej Porębie. Jutro koncert Artura, zapraszamy bardzo serdecznie. No a tutaj Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk prosto w nos na 21. 20 przed nami, ale na razie Basia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zmiana kodu nastąpiła, tak? Dokładnie. Kogo pozdrawiasz? Wszystkie dziewczyny moje z klasy, które właśnie kończą w tym roku 40. No, ja nie zdradziłem. I chcę im powiedzieć, że damy radę i marzenia się spełniają. Tak jak widać, jestem tutaj i blisko Pana, więc w ogóle. Dziękuję bardzo. Bowie na miejscu 20. 4 tygodnie na liście. No plan, bez planów. Thank you. I'm lost in streams of sound. Here am I, nowhere now, no plan. Wherever I may go, just where. Ładne, David Bowie, No Plan, w tym tygodniu na miejscu 40. Jak, 20. Jak tak sobie pomyślałem, że 40-latki, kiedy zaczynaliśmy listę, mieli po 5 lat, trochę się przeraziłem. Małgosia w naszym studiu, dzień dobry. Dobry wieczór. Skąd jesteś? Jestem z Goleniowa i mam 7,5 lat. Mhm. O, pięknie. A za dwa miesiące skończę 8. A kogo chcesz pozdrowić, dziewczynko? Chciałam pozdrowić moich rodziców Alicję i Jerzego Straszyńskich i mojego narzeczonego Roberta, dzięki któremu tutaj dzisiaj jestem. I spełniam też swoje marzenia. 7,5 roku to w przedszkolu jesteście narzeczeni. No prawie, tak. Okej. Okay. Dzięki. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Dziękuję. To miał być przebój na ten festiwal Trójka Górą. Nadzy na mróz. No ale zelżał. Happy set na 19. Na Happy Set, Nadzy na mróz. 6 tygodni na liście, dziś 8 do góry na miejsce 19. 1829 lista. Beata, dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd przyjechałaś? Z Bogatyni. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam Edytkę z Dominikiem oraz Martę, Marka, Małgosię, Jacka, Asię oraz Józka, którzy są w obecnej chwili w Stargardzie Szczecińskim. Beata, lat 8,5. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No to mamy teraz drugą nowość. Dziś piątek. A tu na 18 środa. WW. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda nie za wesoła, ale za to jakie ładne słowa. Środa WW, czarna książka WW do nabycia w sklepiku Walędziku, to tak przy okazji. Na 18 mamy nowość drugą i ostatnią. Paulina, dobry wieczór. Dobry wieczór. A ty skąd, Paulino? Z Krakowa, z Kurdwanowa. Pięknie. Na wakacjach? Na biegówkach. O, Jakuszyce. Pozdrawiamy. Tak, Jakuszyce. Przez cały tydzień. I pozdrawiasz kogo? Pozdrawiam całą moją rodzinę Biedrońskiej z Krakowa. Pozdrawiam mojego chłopaka Maćka, który jest tutaj w namiocie. Dominikę i Szczepana ze Stuttgartu i wszystkich narciarzy biegowych, którzy odpoczywają w Szklarskiej Porębie. To dobrze trafiłaś z tym chłopakiem, bo teraz będzie miłość, miłość na 17. Krzysztof Zalewski. Dziękuję. To super. Dziękuję. Miłość, miłość, Krzysztof Zalewski, 1829, notowanie naszej listy. W naszym studiu kolejny gość, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Moniczka. Moniczka. 40 plus, z Gubina. Aha. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów, koleżanki z klubu motocyklowego Amazon z Poland, cały Gubin, a w szczególności Katarzynę i Asię, która od dziecka ze mną słuchała zawsze Trójki pod Orzechem w Jaromirowicach. 40 plus. No gratulujemy, dziękuję bardzo serdecznie. Wracaj do domu, ale to nie do ciebie, to Cortez na 16. Pewnie ciągle ci się zdaje, że nie jedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle wart. Więcej niż sili szczęścia. Wracaj do domu, Cortez. Cortez, wracaj do domu. 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16. W naszym studiu, pokaż mi kartkę pocztową. Tomek. Cześć, Tomek. Cześć. A skąd jesteś? Ze Starych Bogaczowic. A gdzie to jest? Koło Wałbrzycha. A, koło Wałbrzycha. To wiem gdzie, to wiem gdzie. Kogo pozdrawiasz? Całą rodzinę, Trójkę, słuchaczy Trójki i Kobietę Życia. Dołączamy się do życzeń. Na 15 Metallica, Mouth into Flame. Będzie żurze. We'll be right back. Metallica, Moth Into Flame, 20 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 15. Iwona w naszym studiu. Witam. Skąd jesteś? Z Wegoty. A gdzie to jest? Kowal Brzucha? Niedaleko Warszawy. A, myślałem, że Kowal Brzucha. No to pozdrawiam. Koło Wałbrzycha też niedaleko. Pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich znajomych, swoje dwie kochane wnuczki, Tomka, Piotrka, wszystkich motocyklistów i życzę udanego sezonu motocyklowego. Wszystkich, którzy tutaj w namiocie trwają. No i życzę jutro mniej deszczu. Trochę się przeraziłem, bo powiedziałeś, że Wałbrzych koło Warszawy. To się jednak strasznie rozszerza. Ale my mamy taki globalny świat w tej chwili. Dobra, pozdrowienia. A my do Madrytu, kult na 14. Pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie, i wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest co niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak. I Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD, im więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i lodówka No Frost do zabudowy Electrolux w zestawie taniej o 529 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. to kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Net ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił. Tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Zobacz słynne dzieła artystów europejskich i staropolskich. Misternie tkane kobierce i olśniewające ubiory. Kruche piękno porcelanowych serwisów i kryształowych naczyń. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.